Zbliża się 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki, Justyna Mączka. Wzrost płac w budżetówce zapisany w przyszłorocznym budżecie, ale na szczegóły trzeba będzie poczekać. Kolekcjoner kamień z lokatorami Marek M. jutro ma usłyszeć zarzuty. Caritas Polska pomaga ofiarom katastrofalnych w skutkach powodzi w Indiach. Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na przyszły rok, a w nim jest założenie, że pensje w budżetówce wzrosną o 2,3%. Podwyżki nie będą równe dla wszystkich grup zawodowych. Tyle na razie mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. W tej chwili jest kwestia ustalenia, czy to mają być podwyżki rzeczywiście równe dla wszystkich. To przecież mamy takie obszary, które są całkiem nieźle dofinansowane, ale mamy takie, które rzeczywiście wymagają szczególnej uwagi. Mam tutaj chociażby na myśli administrację terenową, urzędy wojewódzkie. Jak informuje Jacek Sasin, podwyżki nie obejmą tych grup zawodowych, które już dostały albo zgodnie z obietnicami rządzących dostaną wyższe pensje, czyli na przykład służb mundurowych czy nauczycieli. Płace w budżetówce, przypomnijmy, były zamrożone od 2010 roku. CBA zatrzymało dziś Marka M. rekina warszawskiej reprywatyzacji. Ma usłyszeć zarzuty w związku z oszustwami przy reprywatyzacji kamienic, poinformował na Twitterze Maciej Wąsik, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Mężczyzna został zatrzymany na polecenie prokuratury regionalnej we Wrocławiu, która zajmuje się sprawą nieprawidłowości przy przejmowaniu kamienic i gruntów w stolicy. Marek M. sam o sobie mówił, że jest kolekcjonerem kamienic z lokatorami. Ich mieszkańcy mówili o brutalnych metodach, które stosował. Rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski tłumaczy, że Marek M. jest podejrzany o dokonanie oszustwa przy przejęciu dwóch nieruchomości, kamienicy i działki. Obie te nieruchomości są warte wiele milionów złotych. W tej chwili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują kilka adresów w Warszawie. Tam zabezpieczamy dokumenty związane z warszawską reprywatyzacją. Prokurator regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk nie ujawnia na razie, jakie zarzuty zostaną postawione Markowi M. Zarzuty zostaną przedstawione panu Markowi M. dopiero z tego, co się rytuje w dniu jutrzejszym, więc w tej chwili za wcześnie mówić o jakichkolwiek zarzutach. Marek M. przejął wraz ze swoją matką Barbarą Stręką kilkadziesiąt stołecznych nieruchomości, m.in. przy Dalberga 5, Chorzej 25 i 25A oraz przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała działaczka ruchów lokatorskich Jolanta Brzeska. Sprawami tych reprywatyzacji zajmowała się komisja weryfikacyjna. Zaznający wówczas lokatorzy mówili o brutalnych metodach czyszczenia kamienic, jakie miał stosować Marek M. On sam w kwietniu tego roku mówił przed komisją, że do większości kamienic przychodził jedynie jako syn swojej matki, a kupowanie roszczeń porównał do gry w totolotka. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. Caritas Polska przekaże jutro 100 tysięcy złotych mieszkańcom Indii, których domy i cały dobytek zabrały powodzie. Powódź stulecia w tym kraju zabiła już ponad 400 osób. Ci, którym udało się ujść z życiem, trafią do specjalnych obozów, mówi zastępca dyrektora Caritas Polska Jarosław Bital. Sytuacja w tej chwili jest dosyć trudna, dlatego że ponad milion osób zostało ewakuowanych. W zasadzie 3/4 miejscowości w tym stanie są pod wodą. Utonęło bardzo wiele zwierząt hodowlanych, zostały zniszczone uprawy. Bilans osób, które zginęły w powodzi, również się zwiększa. Czekamy w tej chwili na dalsze informacje, a pomoc, którą będziemy udzielać, no to będzie pomoc związana głównie z odbudową. Caritas Indie zaapelowała do wiernych Kościoła katolickiego na całym świecie o pomoc, a pomóc można m.in. wysyłając SMS czy wpłacając pieniądze na konto. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej caritas.pl. 16 wykonawców, 11 godzin muzyki, dwie sceny w niedzielę na gdyńskim skwerze Kościuszki, festiwal Lato z Radiem. Polskie Radio przygotowało też niespodziankę, jaką o tym Milena Madziar z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Będzie to płyta, która dokładnie w dniu festiwalu będzie miała swoją premierę. Będzie ją można zakupić na stoiskach Polskiego Radia, na które serdecznie zapraszamy. Na płycie będą wszyscy artyści, którzy będą występowali podczas festiwalu. Ja może wymienię kilku. Brodka, Krzysztof Zalewski, Smolik, Fisz Emadę Tworzywo, Tulia, Koma, Cortez czy Organek. Myślę, że będzie to taka składanka, o jakiej wszyscy marzą, czyli taka, gdzie nie trzeba będzie przełączać na kolejny utwór, tylko po prostu siadasz przed głośnikami i słuchasz. Przypomnijmy, że wstęp na festiwal Lata z Radiem jest bezpłatny. Organizatorem imprezy są Polskie Radio i Miasto Gdynia. O 19 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

dance with me. If you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back, run. And I'll run with you. Run. Smolik, Kev Fox w programie Trzecim Polskiego Radia i na skwerze Kościuszki w najbliższą niedzielę. To nasza płyta tygodnia, Lato z Radiem Festiwal. Jeden egzemplarz dla pani Sylwii z Bielawy, drugi dla pana Ireneusza z Radzynia Podlaskiego. Serdecznie gratulujemy. 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Cała Warszawa poszukuje Zosi, 6-letniej suczki w typie Amstaffa. Pies został skradziony w sobotę ze schroniska na Paluchu. Przyczyn porwania może być wiele, m.in. restrykcyjne przepisy adopcyjne lub zjawisko dognapingu. Tak, tak, proszę Państwa, istnieje coś takiego. Sprawę wyjaśnia Monika Suszek. Dognapping, czyli kradzieże psów. Pierwszy raz słyszę. Coś takiego w ogóle istnieje? A tak jak teraz tutaj pani spaceruje po parku, to nie boi się pani, że ktoś mógłby takiego ładnego pieska capnąć? No, pewnie tak, ale ja nie spuszczam jego z oczu. Zawsze mówię, czekaj, zaraz wracam, jest bezpieczny. Miała miejsce no taka nietypowa sytuacja. Z naszego boksu został prowadzony pies. Pies rasy Amstaff. Zosia jest bardzo przyjazna, bardzo proludzka, więc wyjście z nią nie było trudne. Ona kocha wszystkich ludzi i z każdym idzie. Izabela Olejniczak ze schroniska dla zwierząt na Paluchu. Mamy w tej chwili rysopis, mamy zrzut z monitoringu, znamy twarze, rysopisy. To wszystko zostało wysłane na policję. Kradzieże zwierząt zdarzają się. Dotyczy to nie tylko psów, ale różnych innych zwierząt. Monika Brodowska ze Stołecznej Komendy Policji. Jest to oczywiście przestępstwo w Polsce ścigane z artykułu 278 kodeksu karnego. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. A jaka może być przyczyna, że ktoś uprowadził właśnie psa? Głównie pewnie chodzi o jakieś drogie psy, drogich ras, jak wszystko, co jest drogie, jest pożądane i dochodzi do uprowadzeń takich psów. Jolanta Łapińska, behawiorysta zwierzęcy. I to może być też oczywiście po to, żeby wyłudzić jakąś nagrodę, też po to, żeby sprzedać gdzieś tego psa. Ile kosztuje mały szczeniak Amstaffa? Ceny szczeniąt z hodowli, które są zrzeszone w Związku Kynologicznym w Polsce, tej jedynej legalnej organizacji. Monika Mikulska, hodowla staw, czyli bull terrier z Bullerbyn, która przynależy do międzynarodowej organizacji hodowlanej. Te ceny są, myślę, że podobne i one oscylują w granicach między 3 do 4, nawet 5 tysięcy złotych. No, zależy od tego, jaki to jest szczenie, jaka rasa, jak rokuje dany szczeniak. Dlaczego ludzie kradną dorosłe psy? Jeżeli chodzi o psa, który jest rasowy, to myślę, że między innymi, no albo dlatego, że się komuś spodobał po prostu, zakochał się, chce mieć, albo być może, jeśli to jest dorosłe zwierzę, żeby po prostu rozmnażać je, rozmnażać nielegalnie w tym momencie, bo takie zwierzę nie ma potwierdzonego pochodzenia. Wtedy takie szczenięta są dużo tańsze. Niestety znajdują nabywców. Osoba, która przychodzi u nas adoptować zwierzaka, wybiera sobie psiaka, następnie idzie na pierwszy spacer. Idzie na ten spacer z opiekunem bądź wolontariuszem i ocenia, czy to jest pies dla niej. Ci państwo, którzy uprowadzili nam Zosię, z informacji, jakie do nas docierają, wiemy, że byli bardzo zainteresowani jej adopcją, tyle tylko, że nie przystąpili do procedury. Procedura obejmuje minimum 3 spacery, których ci państwo z jakichś przyczyn nie odbyli. Państwo mają zamiar adoptować psa? Znaczy mama ma zamiar adoptować takiego małego Yorka, który po prostu jest cudowny i wpadł jej po prostu w serce od razu. Wypełniamy ankietę, która jest wymagana i będziemy czekać na dalsze kroki. Wiadomo, że na miejsce nasze jest jeszcze bardzo sporo osób, które też były zainteresowane, więc nie jest wiadome to, czy my w ogóle będziemy mieli jakieś szanse o staranie się dalsze o pieska. Czy te przepisy, żeby adoptować psa, są takie bardzo surowe? Kiedyś to było inaczej. Kiedyś było mniej takich formalności dotyczących adopcji. Kiedyś nie było tak, że trzeba było tonę papierów wypisać. Ważniejsze było dobro psa niż jakichś warunków wymaganych przez schronisko. To mieliśmy w zeszłym roku też podobną sytuację, tylko pies wrócił. Media społecznościowe zrobiły swoje. Zakładamy, że w przypadku Zosi też tak będzie, bo chodzi nam tak naprawdę o jej dobro, o to, żeby jej się nic nie stało. W tej chwili cała Warszawa szuka Zosi i to bardzo intensywnie jej szuka. Dognapping. Być może państwo po raz pierwszy spotykają się z tym określeniem, ale zjawisko, jak państwo słyszeli, jest poważne. No i zdaje się coraz bardziej powszechne. Tę relację przygotowała Monika Suszek. Ostatniej nutki. Red Hot Chili Peppers w programie trzecim Polskiego Radia, prawie 18.21. Zapraszamy do Trójki. Jest ciepło. Cieplej. Żar leje się z nieba. No, od tygodni narzekamy na upały, ale są i tacy, proszę Państwa, którzy wraz ze wzrostem temperatury zacierają ręce. Wśród nich są na pewno winiarze. Jeśli prognozy klimatologów się spełnią, jest szansa, że za 30 lat w Polsce będzie winne Eldorado, mówi sommelier Tomasz Kolecki. My, Słowianie, niestety chyba za wódką będziemy przypadać, chociaż wino jest bardzo dobre. Wolałbym, szczerze mówiąc, wódkę albo piwo. Może, nie wiem, kobiety bardziej wino lubią, no ja tak nie za bardzo, nie? Winic w Polsce jest coraz więcej. Mateusz Porada, menadżer sieci sklepów z winem. Wino staje się bardziej popularne pod względem produkcji. Na razie nie są to wybitne wina, powstają coraz lepsze, coraz bardziej przyzwoite. Nie są tanie. Produkcja wina w Polsce, często winiarze mówią, że to jest bardziej, robią to z pasji niż dla zarobku, bo mają małą wydajność z hektara, masę różnych prawnych uniedogodnień i nie jest łatwo robić dobre wino. Są regiony, które mają już swoje charakterystyki. Tomasz Kolecki, wiceprezydent Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. I tak jak weźmiemy sobie właśnie zachodnią Polskę, czy dolnośląskie, czy lubuskie, tam rzeczywiście widać, że nie boją się Rieslinga, w końcu mają go po sąsiedzku. Wielu z tych ludzi pracowało w niemieckich winnicach. Nie boją się Chardonnay, nie boją się Pinot Noir, nie boją się jakichś, powiedzmy, eksperymentów. Zachodnia Polska świetnie sobie radzi ze względu na warunki klimatyczne właśnie z odmianami winifera, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, ale też hybrydowymi. Wschodnia Polska ma nieco trudniejszy orzech do zgryzienia, przez to musi używać troszeczkę więcej odmian hybrydowych, tam jest krótszy okres wegetacji. A na wschodzie chociażby Rondo. Ale wschód Polski, no to rzeczywiście białe wina aromatyczne, gdzieś pochodne muskata różnego rodzaju, Sauvignon Blanc. Według prognoz klimatologów, którzy przewidują ocieplenie, zmianę generalnie klimatu w Europie, okaże się, że w 2000, powiedzmy może już nie 30, ale 50 roku, tak naprawdę większość regionów winiarskich, które dzisiaj uznajemy za te najbardziej klasyczne, może się okazać zbyt gorąca dla uprawy winorośli. W związku z tym ta mapa ciepła się przesunie, no i Polska stanie się tym miejscem, które dzisiaj kojarzymy z klimatem znanym dla krajów śródziemnomorskich. Czyli te odmiany bardziej ciepłolubne będą w Polsce miały no, doskonałe warunki wzrostu. W tym momencie już nasadziliśmy Chardonnay, Rieslinga. Tomasz Stójkowski, pracownik winnicy. Zapowiadają się bardzo dobre zbiory. Właśnie przez to, że jest cieplej, no to też te zbiory będą wcześniej, bo owoce mają wyższy cukier. Będzie też tego sporo. Krzewy są mocno obciążone. To nie będzie tak, że szybko stanie się tak, że Polska będzie powiedzmy drugą Toskanią. We Włoszech jest masa enologów, instytutów enologicznych. Jest zbadane, jakie odmiany pasują w danym terenie, na jakiej glebie. A w Polsce naprawdę wszystkiego się uczymy dopiero. Klienci coraz częściej pytają o polskie wina, bardziej w ramach ciekawostki, że gdzieś słyszeli, że są polskie wina, bo niektórzy myślą, że nawet nie są produkowane, myślę, że nie wiedzieli o tym. Mentalnie chyba Polacy nie są na to przygotowani. Ja myślę, że jednak pozostaną jacyś zwolennicy wódki, ale sama też bardziej lubię wino niż wódkę, więc chętnie dożyłabym takich czasów. Ale to na eksport, proszę Państwa, na eksport. Oto jak w przyszłości będziemy wznosić toasty, czy będą to winne toasty, pytała Martyna Wojtkowska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 24 minuty po 18. Jak nikt przed tobą, w listach, kwiatach i na

zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła, krótko o pogodzie. Po tym, co dzisiaj w nocy, będzie bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Na wschodnim Pomorzu i północnym wschodzie oraz w dolinach karpackich możliwa mgła. Temperatura minimalna 10-12 stopni na północy do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lato z Radiem Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żonda. Autopromocja. 18.31 na zegarach, w studiu jest już Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Od razu przedstawiam naszego gościa. Jest nim dzisiaj główny analityk Gerda Broker, Roman Przasnyski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Pozwoliłem zaprosić sobie głównego analityka do studia, bo analitycznie dzisiaj podejdziemy do dwóch kwestii ważnych. Mianowicie pierwsza to to, że dzisiaj po wakacyjnej przerwie zebrał się rząd i Rada Ministrów przyjęła wstępny, oczywiście, projekt budżetu na przyszły rok i tam czytamy w tym projekcie, że wzrost PKB ma wynieść 3,8%, inflacja ma być na poziomie 2,3% i co ważne, deficyt budżetowy ma być nie większy niż 28,5 miliarda złotych, czyli ma być to najniższy planowany deficyt w historii. Bardzo ambitnie, panie Romanie? No tak, bo dość ambitnie. Jeżeli chodzi o plany, to rzeczywiście najbardziej chyba ambitny, bo poprzednie planowane były znacznie wyższe, natomiast rzeczywistość się okazała bardziej optymistyczna, bo i w 2017 roku był deficyt bardzo niski. I w tym zapowiada się też bardzo niski. W tym roku planowany był na 41,5 miliarda złotych, a prawdopodobnie zmieścimy się gdzieś między 20 a 20 kilka miliardów złotych, więc tutaj to wykonanie było bardzo dobre. Czyli co, tutaj po prostu realizowane jest to, co bardzo często powtarzamy w publicystyce ekonomicznej, że w dobrych czasach powinniśmy dążyć do tego, żeby ten deficyt obniżać, no a już w najlepszym przypadku, żeby wypracować sobie nadwyżkę. Tak, piszą w książkach i mówią znani ekonomiści i mniej znani. I rzeczywiście trzeba byłoby tak, czyli mówiąc poważnie, generalnie jest dobrze, bo wykonanie i ten plan i wykonanie tym bardziej od 2-3 lat jest korzystne. Tym bardziej korzystne, że jednak tych programów różnego rodzaju jest sporo, które wymagają wydatków sporych, różnych, bo dodajmy, różne programy. Nie tylko 500+, ale... Dodajmy tutaj, że właśnie w tym przyszłorocznym budżecie tutaj nic nie zostaje, że tak powiem, wyrzucone, obcięte. Także tu wydatki pozostają nadal na tym samym poziomie. Te wydatki, które zostały zaplanowane, pozostają na tym samym poziomie i też dochodzi jednak kilka innych, może mniej takich kosztownych, ale jednak takich pozycji wydatkowych. Czy 300 zł na przykład. Tak, więc tutaj nic z tych ambitnych również planów wydatkowych rządu nie ujmujemy, natomiast dochodzą te pozycje, no i deficyt jest niski. No, tak jak mówię, tutaj opinie już się zaczęły pojawiać w mediach różne, że jest trochę, jak to zwykle bywa, budżet zawsze, czy projekt budżetu zawsze wzbudza różnego rodzaju opinie, różnego rodzaju emocje. Natomiast wydaje mi się, że No poza tym, że rzeczywiście w tak dobrych czasach, czyli w okresie, kiedy PKB rośnie o ponad 5%, no to dobrze by było mieć nie deficyt, a nadwyżkę, żeby na te gorsze czasy sobie tam rezerwę trzymać. No ale to nie zawsze się udaje. Miejmy nadzieję, że te programy to są programy nie tylko socjalne, a również takie prorozwojowe. Prorozwojowe, że one będą działały w tych gorszych czasach, które nadchodzą, czy nadejdą. Tutaj też się wcześniej rozmawialiśmy, że nadchodzą i jakoś nie widać na razie, żeby no właśnie, żeby to się do tego za chwilę przejdziemy, ale kończąc ten wątek budżetu i tego wstępnego projektu, no to ja podkreślam, jest to wstępny projekt po pierwsze, no i są to pewne założenia, których rząd się będzie trzymał, no ale pamiętajmy, że zawsze można budżet znowelizować. Tak, tak. To oczywiście są założenia. Budżet zawsze jest takim planem. Plan, jak wiadomo, ulega zmianom i widać, że ulega na przykład tych kwestiach wydatkowych. Dokładnie tak samo jak z naszymi domowymi tak budżetami, jest, prawda? Tak jest, coś tam sobie założymy, zobaczymy, ale nie zawsze to wychodzi. Zobaczymy, jak jest, jak będzie w przyszłości, bo sama pani minister finansów też mówiła, że ministrowie poszczególnych resortów, mają to tam apetyty na większe wydatki, więc na pewno jakoś będą tam naciskać. Co z tych nacisków wyjdzie, zobaczymy. No ale generalnie można powiedzieć, że ten budżet, no, że deficyt budżetowy nie będzie dużo wyższy, czy wyższy niż tegoroczny, czy troszkę tylko wyższy niż w 2017 roku. No też wszystko będzie zależało od tego, ile to ten wzrost gospodarczy wyniesie. Czy rzeczywiście 3,8, czy trochę więcej. Ja bym był optymistą, liczył trochę więcej. Właśnie, widać, że jest pan optymistą, bo wczoraj opublikował pan taką króciutką analizę na potrzeb mediów, w której twierdzi pan, że przemysł kwitnie mimo słabszych nastrojów. W lipcu kontynuowana była bardzo dobra pasa polskiego przemysłu i budownictwa, co pozwala przypuszczać, że oczekiwane spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego jeszcze nie nadchodzi. To na samym początku pańskie słowa, pańskie zdania i to mnie właśnie sprowokowało, dlatego że ja czytam innych analityków, którzy mówią, no tutaj już to spowolnienie puka nam do drzwi. No puka nam do drzwi już od kilku miesięcy i jakoś nie może wejść, więc ja jestem optymistą o tyle, że rzeczywiście te lipcowe dane były bardzo dobre. To był wynik, jeżeli chodzi o produkcję, dynamikę produkcji przemysłowej, wzrost o ponad 10%, 10,3%, tak. Więc w ostatnich latach to tylko dwukrotnie się tak zdarzyło, w 2017 roku, w marcu i w październiku, więc teraz mamy powrót do tych... Do tej tradycji. Myślę, że jeszcze jakieś 1-2-3 miesiące będą takie dość mocne. No, lipiec, pierwszy miesiąc trzeciego kwartału, więc bardzo mocne wejście w ten trzeci kwartał. Tutaj prognozy na sierpień są trochę skromniejsze, dużo skromniejsze. Nawet mówię tutaj o prognozie przede wszystkim Ministerstwa Rozwoju, które prognozuje, że... Przedsiębiorczości i rozwoju, które prognozuje, że ten wzrost produkcji wyniesie około 5%. Ja myślę, że będzie jednak troszkę większy. No i nawet jeżeli byłby sierpień i wrzesień, i troszkę słabszy, to wrzesień może być też już nieco lepszy, więc cały trzeci kwartał nie powinien odbiegać zbytnio in minus od tych poprzednich, więc myślę, że w trzecim kwartale PKB otrze się o 5%, może będzie nieco niższe niż 5%, więc trzy kwartały bardzo dobrego wzrostu. Ale z kolei jak spojrzymy w stronę przedsiębiorców i popatrzymy na ten wskaźnik, który się nazywa tak nieciekawie PMI, tak. Często o tym mówimy również w serwisach ekonomicznych, no to tutaj lipcowe dane wyraźnie kontrastują z pogarszającymi się ocenami przedsiębiorców, bo ten wskaźnik był niższy. Co prawda powyżej 50%, tak. Co oznacza, że ten optymizm wciąż u przedsiębiorców jest, ale spada. No spada, to można powiedzieć tak, można wspomnieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze, on rzeczywiście spada i od kilku miesięcy i są pewne powody do tego, żeby przedsiębiorcy się niepokoili. Głównie tutaj mają różnego rodzaju kłopoty i z zaopatrzeniem, i z pracownikami, których brakuje na rynku, więc ich nastroje. To jest wskaźnik bardzo dobrze jakby oddający nastroje, ale też i oparty na konkretnych takich nie badające tylko nastrojów, ale opinie na temat bardzo konkretnych parametrów, czyli na przykład pytają przedsiębiorców, analitycy pytają o to, czy produkcja wzrosła, czy wzrośnie, czy są zamówienia większe, czy mniejsze, więc dotyczy konkretów, ale jednak są to opinie, prawda? Czyli szczególnie jeżeli chodzi do przyszłość, więc te opinie jakby się kształtują na podstawie, w dużym stopniu na podstawie tych nastrojów, które no niekoniecznie są najlepsze. Ale to co ciekawe, od kilku lat też tutaj zaobserwowałem taką dziwną prawidłowość, ciekawą czy dziwną, że nastroje przedsiębiorców są najlepsze w drugiej połowie czy w końcówce roku. Najczęściej ten wskaźnik PMI, poza wszystkimi innymi tam zasadami, to on najwyższą wartość osiąga styczeń, grudzień, październik, czyli na początku, końcówka roku i początek roku, sam początek roku, a później do lipca, sierpnia systematycznie się obniża. I tak jest już od 5 lat. Później zacznie się poprawiać, niezależnie od, tak jak mówię, trochę pół żartem, pół serio, ale taka prawidłowość występuje, więc prawdopodobnie tutaj przedsiębiorcy pod koniec roku patrzą, no tak, nie było tak źle, pewnie będzie też fajniej w następnym tym, a później no już proza życia powoduje to, że te nastroje siadają gdzieś mniej więcej do połowy roku. Nie zdążymy jednak skomentować jednej rzeczy, ale tylko dopowiem, bo pan to też podkreśla, że wyraźnie rozczarowała w lipcu dynamika produkcji budowlano-montażowej. Czasu już nie mamy na komentarz tej kwestii. Roman Przesnyski, główny analityk Erda Broker, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. A niektórzy mówią, że to kwestia temperatury, że zwykle budowy stają oczywiście wtedy, kiedy jest zima, bo jest mroźno, ale tym razem być może te zbyt wysokie temperatury sprawiły, że budowy także nie szły tak, jak się tego niektórzy spodziewali. Bardzo panowie dziękuję za te ekonomiczne informacje i komentarze. To wszystko ważne, proszę państwa, z punktu widzenia naszych portfeli, bo ta koniunktura przecież wprost przekłada się na sytuację na rynku pracy, więc także na nasze portfele. W Trójce wszystko, czego dziś chcę, już teraz Brodka. Program Trzeci Polskiego Radia, już kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Figurki, karty do gry, plakietki, proporczyki, zapalniczki, a nawet zegary. I jeden wspólny element. Warszawska syrenka. Przedmioty wypełniają wszystkie zakamarki warszawskiego M3 pana Leszka Białkowskiego. Właściciel kolekcji poświęcił na jej zbieranie 60 lat i marzy, by choć część tych zbiorów mogła być udostępniona mieszkańcom Warszawy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Syrenki. Czymś trzeba w życiu żyć. No nie można siedzieć w ścianę czy w telewizor patrzeć bez przerwy. Na tym rzecz polega. Ktoś mówi, że się nudzi, to ja nie wiem, o czym on w ogóle mówi. Ja mam ogromną masę zajęć. Mało. Ilość zajęć mi ciągle narasta. Ja nie nadążam za tym, coś przede mną jeszcze jest. Wypłynęła z Wisły srebrzysta syrenka. Miała ogon rybi, ta dziwna panienka. Nagle zobaczyła dom u brzegu Wisły. Tutaj będę właśnie mieszkać, powiedziała wszystkim. Będę was broniła tym wiślanym mieczem. Niech w spokoju rybak łowi, piekarz chleby piecze. I tak zamieszkała syrenka w Warszawie. Wczoraj w parku ją widziałam, jak tańczyła z pawiem. Niech się pani rozejrzy. Mnóstwo rzeczy mam pochowanych. Tu ma pani zegar z syreną. Był taki moment, że syn mojej imieniny, co by to już chciał. Ja mówię, jeśli możesz trząsnąć kasą, zafunduj mi ten zegar. Proszę bardzo, no i mam. I na przykład ta wiklinowa, koleżanka z klubu turystycznego, była wielką zwolenniczką religijną Marii. Swojego czasu nazbierałem kilkanaście pocztówek chińskie, japońskie. Ja jej mówię, słuchaj, ty masz kult maryjny, zamienimy się. Dasz mi tą syrenkę, ja dla ciebie mam piękny prezent. Proszę bardzo. Kolekcjonerstwo to polega nie tylko na skupowaniu, bo proszę pani, ja nie jestem wielmożą, który ma kasę nieograniczoną. Są rzeczy, które oczywiście oglądałem, nawet zapytałem o cenę. Cena jak dla mnie to jest wręcz niebotyczna, bo jestem 28 lat na emeryturze. Stać mnie na 5 zł, to kupię za 5 zł, ale jak ktoś mi powie już 50, to już moja ręka staje się za krótka, żeby sięgnąć do kieszeni i nie ma mowy o tym. No. Pani sobie wyobrazi? Dostaję z urzędu miasta, dzielnicy przesyłkę, dostałem koszulkę, dostałem takie skarpetki. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem coś takiego, bo mam zdjęcie damskich rajstop, gdzie na udzie jest syrenka. Plus tego... Patyczek. Lizak. Tam. Syrenka, proszę bardzo. To są rzeczy zaskakujące. I mam na przykład takie całe koszulki. Zestawy koszulek. Traktuje pan je jako eksponaty? Nie nosi pan? To nie, mowy nie ma. Proszę panią, bo chodzi o to, że nie wiem, na ile to jest trwałe, jeśli nawet 3 dni założył, powinienem uprać. Jak to później będzie wyglądało, nie wiem. Wolę zachować w takim stanie, jak jest. Jeśli ktoś to przejmie i będzie chciał eksponować, to będzie miał rzeczy nowiusieńkie, niezniszczone, bo przecież ja nie zbieram całe życie dla siebie. Jejku, kochany, miałbym to gromadzić i co potem? Rodzina miałaby kłopot po moim zejściu. Proszę bardzo, czym żyje syrena? Ser tłusty topiony. Proszę bardzo, na serkach. Woda stołowa, warcowin, właśnie nieistniejący warcowin, ocet. Ma pani kordiał, jest syrena, przepraszam. papierosy syrena. Warszawska gra liczbowa syrenka. To są znaki firmowe. Była u mnie swojego czasu przed laty telewizja. Pojęcia nie mieli, jak wygląda pierwszy powojenny znak telewizji wywoławcy Telewizji Polskiej. 51 rok, proszę bardzo. To są dokumenty, proszę pana. To jest po prostu historia miasta też, ta, nie tylko syrenki, ta, prawda? Tak. Nieraz patrzą na mnie jak na jakiegoś śmieciarza. Patrzę, bilet komunikacji miejskiej leży. Podnoszę, biorę, porównuję z tym, co mam po wojnie, jak byłem w gimnazjum. Jeździłem kilka przystanków tramwajem. Rodzice mi fundowali tak zwaną kartę 10-przejazdową. Takie rzeczy mam. To są dokumenty. Na przykład, no nie ma mowy, że mnie ktoś, kto zbiera dokumenty, dał do ręki kenkartę, którą na przykład kupił za 500 zł. Ale pozwolił mi zrobić ksero. Ksero, na którym na kenkarcie jest pieczątka Urzędu Miasta z syreną. Kolega mieszkający na Podchorążych mówi, panie Leszku, likwidują budynek. Tam była filia tych zakładów graficznych Tamka. Oni mają tam na budynku tablicę ze swoim logo. Czy pan by to chciał? Oczywiście. Dzwoni do mnie do domu i mówi, panie Leszku, ale oni chcą za to pół litra. Ja mówię, niech się wypchają. Niech pan im to powie. Następne spotkanie przynosi mi pogięte, ten mówi, wyciągnąłem to z gruzów. Mnie zależy na tym, żeby rejestrować historię. Czy pan policzył te wszystkie swoje syrenki? Proszę pani, ja mam katalog. Jak coś mi przybywa, natychmiast rejestruję, opisuję. Dzisiaj mam ponad 8,5 tysiąca. Ponieważ mam ponad 60 lat turystyki, to mam też zbiór breloczków. I pani, turystyka była odskocznią, bo bardzo ciężkiej, żmudnej pracy. A jaki pan ma zawód? Co kartograf. Wobec tego turystyka to była odświeżaniem zdrowia w najpiękniejszy sposób. Uczenie się przyrody, uczenie się krajoznawstwa, czyli w ogóle poznawania piękna okolic, kraju. No mnóstwo różnych rzeczy. Ja dzisiaj z ogromną czułością patrzę na różnorodność kwiatów. Żona, która była biologiem, pokazała mi kiedyś mikroskopijny kwiatuszek, bratek, nie większy od jednego grosza. Ale okazało się, że ten bratek pachnie oszałamiająco. A dzisiaj, no mamy ogromne, potężne, piękne płatki, ale już niemalże albo wcale, albo niemalże nie pachną. Żona z panem też tak wędrowała, zwiedzała. Tak, tak, myśmy się w turystyce poznali. Prawdziwa turystyka nie, to jeżdżenie samochodem, nocowanie po hotelach, nie. Nocowanie w bardzo zgrzebnych namiotach, bo to PRL przecież. Nocowanie na słomie, sianie. Miałem taki moment, że nad Sanem, na obrzeżu Bieszczad, nocowałem w namiocie. W nocy coś mi było zimno, więc pod śpiwór miałem ze sobą gazety. To jest doskonała izolacja. Rano się budzę, a mam w granicach pół centymetra szronu na namiocie. Okazało się, że w nocy było minus 2. Syrenki są pana pasją. Ponad prawie 60 lat. Jestem pytany, jaka była pierwsza? A skąd ja mogę wiedzieć? Po 60 latach zbierania? Taka, która mnie czymś zachwyciła. Nie wiem. Może dzisiaj dla mnie to byłaby banalna. 60 lat temu może była dla mnie przepiękna. Proszę bardzo, miejsce rozmieszczeń syreny. Gdzie można znaleźć jeszcze syrenę? Proszę panią, w Warszawie. Tak, w Warszawie. Tu są podane adresy, ma pan wszystko. Dokładne, miejsce, gdzie to jej można znaleźć. Tak wygląda kolekcjonerstwo. Dopóki istniał klub, dopóki nas nie zniszczyli, Warszawski Klub Kolekcjonerów. No i był na elektoralnym Domu Kultury, okazało się, że tam nawet w piwnicy nie było miejsca dla nas i wobec tego nie znaleźliśmy nigdzie indziej, a wszędzie, gdzie coś się pokaże, to oczywiście czekają, że się otworzy kasę, a w niej tam całe pliki pieniędzy będą. Dla mnie najdziwniejsze jest to, że w klubie było mnóstwo osób, nie było roku, żeby ktoś z nas czegoś do któregoś muzeum nie dał. Gratis, oczywiście. Jeśli tak się traktuje kulturę, że tacy ludzie są źle widziani, trudno. Nic na to nie poradzę. Czyli teraz nie możecie się, nie macie jak się spotykać? Nie, już klub nie istnieje. Jakieś 10 lat. Są zbieracze i kolekcjonerzy. A różnica? Różnica jest taka, że zbieracz zbiera wszystko, co mu się podoba, a kolekcjoner kolekcjonuje określonej tematyce zbiór, zbiera możliwie jak najwięcej wiedzy o tym i tą wiedzą stara się dzielić. No z tego ja miałem mnóstwo gawęd. W Falenicy na ulicy Bystrzyckiej jest przedszkole imienia Syrenki Warszawskiej. Wobec tego trudno z takimi dziećmi nie rozmawiać. Były szkoły, kluby emerytów, kluby turystyczne. Mam udowodnione pochodzenie, czwarte pokolenie w Warszawie. Trudno, żebym ja jako rdzenny warszawiak co nieco nie wiedział o różnych rzeczach z tą Warszawą związanych. Oczywiście zbierałem wiedzę o różnych rzeczach, ale w pierwszym rzędzie coś, co stanowi symbol mojego miasta. Symbolem jest herb. Nie wiem, czy pani wie, że przez długie wieki Warszawa była stolicą, ale z punktu widzenia prawnego bezprawny. To pani przeczytam, bo takich rzeczy ja się nie uczę na pamięć. W 1598 roku król Zygmunt III wydał i podpisał akt przenoszący stolicę z Krakowa do Warszawy. Powyższy dokument z powodu wojny króla z Karolem Sundermańskim nie został kontrasygnowany przez kanclerza i nieopatrzony wielką pieczęcią, bo król zabrał tę pieczęć ze sobą. Choć Warszawa była w istocie stolicą Polski, do początku XIX wieku nie figuruje ona jako stolica w urzędowych dokumentach. Pierwszy raz bodaj nazwana została miastem stołecznym w dekrecie księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 9 stycznia 1809 roku dotyczącym zwoływania sejmików. Widzi pani, tak wyglądają cuda związane z Warszawą. Proszę pani, naprawdę zainteresowanie się czymkolwiek szalenie ułatwia życie. Ja nie wyobrażam sobie na przykład nudy. Ja nie znam tego słowa, nuda. To, co chciałbym jeszcze w życiu zrobić, to powinienem przynajmniej jeszcze 50 lat żyć. Oczywiście mieć pełną świadomość tego, co ja robię i że w ogóle żyję. No ja panu tego życzę. Dziękuję bardzo. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Syrenki. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytivum. Pozytivum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytivum także w formie płynu Aflofarm. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep polskieradio.pl.